أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دغه آیاتونه مبارکان چې می وس تلاوت کړل د سورته المائده د 115 آیاته څخه شروع پر 101 آیات باندې ختم شو. دا لومړنی آیات چې دی چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې د پرون په سبق کې آخرنی آیات چې وو هغه دا وو چې و دا کفارو په مسلمان دعوت ورکې و اذا قیل لهم تعالو چې کله وویل شي و دې کفارو ته د طرفه څخه د مؤمنانو د یو دعوتګر د خوا څخه ورته وویل شي چې تعالو الی ما انزل الله چې تاسو راسي و هغه احکامو ته چې الله پاک نازل کړي دي و الی الرسول د رسول و خبرو ته راسي دي کم جواب وایه دوی د دغه سې عظیم دعوت په مقابله کې دغه ویل ولحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بس موږ هغه د پلار د نیکه خبرې بس دي موږ قرآن شریف ته ضرورت نه لرو موږ و رسول ته ضرورت نه لرو. نو دغسې یو سپک جواب چې د خدای او د رسول په مقابله کې خپل د پلار د نیکه هغه پلار و نیکه چې پر هدایت باندې نه دي د هغو خبره ورسره جنګ یې و مؤمنانو ته خپل و رسول صلی الله علیه وسلم ته یو قسم دلسردی پیشی معنا د زړه خوږ ورته پیشی چې زه څه درته وایم ته څه رقم جواب ما ته راکوې زه څونه عظیم دعوت ورکوم ته څونه سپک جواب راکوې. نو مؤمنانو ته غم پیشی دی دلته الله عز وجل و دوی ته تسلی ورکوي په دې اوس آیات کریمه کې چې پر هغه تیر آیات تا ته کوم غم پیشی علاوه غم ته مه کوه ولې ستاسې مواري خدا ده چې و ده ته امر بالمعروف نهي عن المنکر وکي نو هغه چې تا وکي بلا خو اخوا ته چې دې داستا پر کار باندې بیا سماره بنا کول چې خامخا به دا خلک ایمان راوړي هغه خو ستا کار نه دی هغه خو د الله کار دی نه دي پر بنا کې چې تا خپل کار وکي. نو ته په دغه مکلف یې چا دعوت کې ورلره ورکي په دې ته نه یې مکلف چې ولې د کلمه ونه ویل ولې توبه ونه کړه ولې د الله او د رسول خبرې ته رانغلې هیڅ غم بیا نه کوې داسې الله ورته فرمایي یا ایها الذین یا کسانو آمنو چدی ایمان والادی داغ کسانو تعالی خطاب کی و علیکم انفسکم درجه علیکم د مخنو هغه پیل شول کیږي چې علیکم تعلق ورسره ونسی الزمو علیکم را لازم کی پرتسی باندې چش لازم کی انفسکم سبا مخ کی مضاف شول کیږي اصلاح انفسکم اصلاح تخپل چش د خپل نفسو هغه مضاف بدل تنست نه د علیکم سره هغه د الزمو پیل ست پر خپل ځان باندې د خپل ځان اصلاح لازم ونسی د ځان خیال کوه د سینه چې ته په گمراهی کې ولویږي کدا ایسا خبر ته تسی متوجه است تسرا لازم کی دا علیکم دا مخ الزمو مکش شورا لازم کی پرچا علیکم پر تاس باندې پر خپل ځانو چی شرا لازم کی انفسکم یعنی اصلاح انفسکم اصلاح د خپل ځانو د خپل ځان د اصلاح غم خوره خپل ځان در څه به کار نه شي دغه کار چې تا وکی چې د خپل ځان اصلاح دې پر ځان را ټینګ کړ دغه کار ته متوجه شو لا یغدرکم لا يغدر ضرر و تاوان نرسی کم و تسیتا من غدل من هغا چوک غدل چا اغا گمراه سوی چا اغا دا اللہ دلائی رسا اوشتی اغا تا تا تاوان نسی رسوالی شرط غاری اذا تدیتم اذا هغا وقتی نسی در تا رسوالی اهتدیتم چی تسی پر هدایت یاست تسی پر حق لار برابر یاست دخپل زن خیال دی وساتی بیا تا تا تاوان نسی رسوالی کتر آشمات خیتاوان را وند رسوالی ما خود دعوت ول رور کی د قبول نکی نو برز ما دعوتم دغه ساده خل پرچم لیلی ولاری د د دغه دلالتم دغه س لیلی ولاری نه د جی حساب سنه د اغه الله ویا الا الله خاص و الله ته مرجعکم رجوع را گرزی دل ست سی جميعا د ټولو کته ی ا د عچ دعوت ګری د حق او کدغه کافر د سیس د ټولو رجوع و الله ته د نو الله بیا سکی فینبئو نو الله به خبر در کی کوم تاسو ته به ما په هغه کارو کوم چې تاسو واست تعملون تاسو عمل کاو نو تاسو چې کوم کار کاو الله به دوغه ټول اخبار درته وکي و دعوت ګرته به چې تاسو دغه دغه ښه کارونه و دغه ثواب دی چې جنت دی و دا بل ته به وای چې منکر دی چې ولیا ما ته خپل د مور د پلار خبرې بس چې راته کړی دی د خدای او د رسول خبرې نه منم هغه ته به چې ستا دغه غلط عملونه او کفریات او شرکیات چې کړی دی ستا دغه سزا او بدله ده چې د رخت دی دغسې الله ورته وایي چې معنا ته داسې مه کوه چې د آخرت په باره کې به هم دا خبره دغسې چې بالا سره خلاص اسوه خبر الله وایا خو هلته بیا ورته ګوري و دته جزا الله ارې ورته د هغه د عمل اخبار ورکي خو عملنامه یې ورته ږدي دغه عملنامه ګواکې اخبار دی چې ورلره ورکي چې ستا ګرده کړه په دنیا کې هغه دغه بس خپل یې وګوره خپل پر زړه ګوتې کښېږده او چې ستا اوس جنت حق کېږي که دوزخ حق کېږي نو خبرې ته که متوجه سوي یاست چې دلته الله لا یغدرکم ضرر تاسو ته نه رسي څوک چې تاسې هغه ملازمه د خپل ځان د اصلاح وکړي من هغه څوک یې نه درته رسي غدله چې دی ګمراه سوي چې د حق لارې اوښتی دي شرط یې کوم دی اذا تدیتم هغه وخت چې تاسې پر هدایت یاست تر دغه ځای چې دا ځای باندې ته دلته اوس زه ودرېدم دلته سوال ځینې ځینې واردي چې بالله نو اوس وګوره هر سړی پوه شو خپل کار پوه شو ته پر ما حق نه لرې چې تا ته نیکه حق لار وښیم یا چې د بده کار را وګرځوم زه پر تا نه لرم هر سړی پوه شو خپل کار پوه شو الله دغه وایي د خپل ځان خیال کوه بالله تا ته تاوان نه رسي امر بالمعروف نهي عن المنکر دغه سره غوښتنه غواړي و ایدا غلط فکر دی چې د آیات څخه څوک اخلي الله شرط کښې شاو چې تا ته تاوان د دې خلکو غدلالت نه رسي اذا تدیتم چې تاسې پر هدایت یاست هدایت کومې لارې ته ویل کیږي هدایت د اسلام لارې ته ویل کیږي د اسلام په لار کې دغه حکم هم دی چې امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوي نو هغه به چې کړی بره تا ته تاوان نه رسي وروسته د عمل د لارې ته نه نیول کیږي چې د عمل ولې نه دی په کړي کدایس په خبره پوس واس یو څوک به دا فکر کوي چې به لازمه ده پاره دا لازمه نه ده چې چاته حق لار وشي یا پر بد کار ده ته تهجد وکم دا ګر سره غشت نه غواړي وای دا انګیرنه ته دغه آیات غلطه ده ولی الله چې وای تاوان تا ته د ګناوی نه درسي شرط یې شدي زه ته دیتم چې تیس پر هدایت است نو هدایت خو یوازې نه چې خپل منسکه هدایت اسلام ټول قانون ته ویل کیږي په دغه قانون کې چې ته برابر په خپل ځان پر دغه برابر کې بیا تا ته د چاغ دلالت ګمړی ته وانه نه رسي نو په دې هدایت کې کوم خبرم پرتا ده دغه چې ته بل ته د امر د نیکو کوي او بل ته به نهی د منکر څخه کې چې منکر کار مکو نو هغه شی چې تا کړی یی ورسته د په اعمال الله تعالی نه چې دین ولې پر کوپر مرسو پر کوپر مړ کیږي که پر شرک مړ کیږي پر ارشی چې مړ کیږي د کار دی تا غاړي ورته خلاص کیږي دی تا حق لار ورته ویل دی ولې خالته تا مخکیم دغه ستیا رسوي و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله چې تاسو راسي دا قول به دې کړی بارکه د دغه خرګری کوي چې د مور پلا په خبرو په هغو بابلاله د لایل ویله الله وی تا ته تاوان نه رسي ولې تا خو دعوت ولر ورکړی دی نو په پای کې الی الله مرجعکم الله تستسرا ګرځېدل چې د ټولو کوم مسلمانو دعوت ګرځي که دا بل منکر دي فینبئو الله خبر درکوي کوم تاسو ته په هغه عملنامه درکولو سره بما په هغه ټولو کارو کنتم چې تاسو واسطه عملونه عمل مو کوه دا وروسته آیات چې راځي د دې رابط بیا د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې خو الله تعالی موږ ته د دینی اصلاح په باره کې هدایت کړو چې دینی اصلاح پر دغه رقم د دعوت ورلر ورکوا بیا د ګمرهۍ تا ته تاوان نه رسي او د دغه تحریم څخه چې د ځان څخه شیان حراموي یا د تحلیل څخه چې حرام شیان ځان ته حلالوي په خبره پوهېږي لکه مخکې چې تېر سوي دي یا حلال شیان پر ځان حراموي او یا داسې دي چې حلال شیان پر ځان حراموي د دغه ګردو څخه الله منع کړي خو دا ګرد اصلاحي دیني وه زموږ دین په اصلاح کې دی په دې اوس آیات کریمه کې چې دا اوس شروع کیږي یا ایها الذین په دې کې اصلاح دنیوي دی چې د دنیوي د دنیا ژوندۍ چې د دنیوي ژوند چې دی هغه که ته اصلاح کړې چې د مشکلاتو څخه خلاص یې دا یو ترت شي په یو خاصه واقعه کې یوې شیانې نزول دا به خز داس چې د ماقبل کې اصلاح دیني ذکر و اوس اصلاح دنیوي ذکر کیږي دنیا او دین او دنیا واقع سره مقابل دي د مقابله چې سوله رابط مابین کې دی اغه دا دی چې یو واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیښ شو درې نه پاره یو تمیم ابن اوس داریو یو عدی ابن زید دا دوه نه پاره نصرانیان یو بیا مسلمان اغه بیا ابو دیل ابن ابي مریم مولا د عمرو ابن العاص معنا دا اغه آزاد کرده شده مره یو دا بیا مؤمن دا درې د تجارت په سفر باندې د مدینه شریف څخه ولاړل شام هلته چې شام ته دوی ورسېدل دغه بودیل ابن ابي مریم نه جوړ شو دی چې مریض شو په خپل ځان یې سر خلاصې دی چې دا مرض ولا درود نو برای پټ یو کاغذ راواخیست د چې کوم اموال درلودله د چې کوم مال هغه سرمایه وه دا یې ګرده په تفصیل په کښې کې ولیکله چې د مثال په طور اوښ مې دی پلانۍ دی پلانۍ دی پلانۍ دی ګرده یې ولیکله دا لیست چې برابر کې بارای راواخیستی په دا خپل سامان کې چې د ده سره ورسره و د ده پروخت ته پاره وړی دی برای په دغو کې یو ځای د یو جامع د یو تان داس مثلا پرزکي یا یو پټو د هغه په لایه کې بره دا خط ورکړي پټو دغه د خط ورلره ورکړي دی چې اطلاع ورنه کړه چې ما داسې راپور لیکلی دی داسې یو خط مې لیکلی دی نو رفته رفته د ده مرض په مرض الموت بدل شو بره د هلته وفات شو پسې چې وفات شو دی پر ځان باندې د ځان دپاره وصیان وټاکله وصي دغه دی چې دا د مال اختیارات ورکړئ چې زما در ورسوو پورې ورسوئ بره ویل نو تاسې خو مدینې ته ځئ دغه زما مال به زما ورسوو ته یوسئ بره بیا ورلره ورکړي دی ښه دی پر دواړو سترګو دی چې مړ شو هغه د ده تکفینو تجهیز هغه کیسه چې خلاصه سوله دی بره دا د ده مال ګرده پرله وپلټئ چې کوم کوم شی په کښې کې دی د ده په مال کې یوه غټه پیاله وه دا پیاله چې وه د سرو زرو ژغژغې هم وي د سرو زرو کار هم پر سوی و تقریبا درې سوه مسقاله سره زر په کښې کې وه په دې پیاله کې معنا چې کار سوي وه نو مسقال خو عقل و قلیل څلور نیم ګرامه خو دی اوغه دی تر پاوبالا کیلو دغه نه قدر سره زر چې دي ډېر قیمتي دي دا په کښې کې وه دا پیاله هم دلته وه ده خو لیکلې وه په خطه کې د دوی خوښه سوله چې دا خو بیخي ډېره سرمایه ده غټه یو پاوبالا کیلو سره زر چې موجود دي دا ډېر شی دي دواړه په غني دا پیاله یې پټه کړه نور مال یې هغه رقم سره وتړي مدینې شریفې ته راغله مدینې ته چې راورسېدله هغه د ده ورسا یې پیدا کړله هغه ته دا مال وسپاري چې دغه مال دی نور شی په کښې کې نه و دوی باره راغله باره یې د خلکو د مخه ورته وویله چې دغه بودیل چې مړ کېدی ده خو به د خپله سامانه څخه شی مې خرڅ کړی نه ولیا ول خپل د دوا د پاره خو بیا شی مصرف کړی نه یې ولیا دغه چې دی مړ کېدی هغه مال دې ګرد تاسې موږ ته راوسپاره و ابار خدای دې خیر درکړي شی مې کم سوی نه دی هېچا ته بیا نه یې بخښلی یا پر هېچا بیا نه یې خرڅ کړی یا او کیسه خلاصه شوه ابار عدالت ته ورسله دا فیصله ام د نبی علی صلوات و سلام په حضور کې سره وس. ها یوسو عمر چې تیر سو وخت تیرې دی تیرې دی ها غ پیاله چې په مکه شریفه کې اول ته د بزرګر سره معلومه شو. دلته دی پټ خط وکړي خط چې وکړي تر دې د معلومات د مخه خو دی خط وکړي پر دې د دعوه وکړي چې دغه سړی سره دغه شی موجود سوی دی ګوره په خطی کې لیکل دی په رپورټ کې دی ولمر نه دی لیدلی دا چې بره قسم واخستی د نبی علی صلوات و سلام په مخ کې ویل پیغمبر علی سلام و دی ته ویل ول شاهد لري چې دی وړی دی دا مړي و قربانو ته خبره چې مدعی و مدعی علیه چې راشي پر مدعی باندې په شریعت کې شاهدان دي پر مدعی علیه باندې قسم دی البينة على المدعي واليمين على من أنكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثتي نو د بودای قربان چې د پیالې دا ور شروع کړل په خط کې لیکل و دوی منکر و بره ول مش سره شي نسته ول خرڅ کړی هم دی اچ اعلان است خلاص دغه قدر مال مشتره لره راکی دغه په سلام د نبی علی الصلاه والسلام په حضور کې وسو نو پیغمبر علی السلام و دی تو ول بره شهیدان نه لري دی هغه دی قسم اخلي بله څه خلاص نو مال ورست در دغه چې د پی سلا دلته وسو د نبی علی السلام په حضور کې چې نور دی حق دی دی ګوا کې داوا بایل ول خاطر څه دی مگر لاس یې ونه یو شاهد نه لري ابل قسم ته ادي هغه ماده دی هغه واره نصرانیان چې دی هغه قسم واخستی نو مثلا چې حرس مال په لا ورست په مکه کې خشک شو او ول ته برا واز چې هغه په لا چې بدیر په دغه کې لیکل او په خپل وستنامه کې هغه په لا په مکه کې د یو زرګر سره پرته ده دی ولاره دغه څه پښتنه وکړه چې په لا دې د قیمه خوا کړ اغه بار اور طول د تمیم ابن اوس داری او د عدی ابن زید دغه دوه سمارانی ولید ها بار دی بر تبع د عوادا ایر کړه له پر نبی علی السلام جته نو مرته شوی مرافعه یا وکړه مخکې گو کی ابتدائیه مساله بیا یې عرض وکړه چې هغه د پیاله خو کاشه بسول او هغه زرګری قرارم کې چې دی پر ما باندې پټه خرڅه کړه بیا د نبی علی السلام حضور ته راوغشتل سول بار په دغه وخت کې چې دی نو هغه خو پیدا سو اسړی هغه خو نو یواز یو شاهد دی دی بار بیا قسم واخستی چې په والله وبلا چې دغه پیاله د د و په بار کې و او دی په غلا باندې اخست یده د دی شایي غلطه ده شایي معنا قسم زموږ قسم پر حق دی نو نبی علی السلام پی سلا وکړه بار پیاله خو خرڅه سوی ده زر درهم په هغه وختو کې د دې قیمت و هغه قیمت یې بار د دغه دوه نفر څخه و چاته واخستی و بدی ابن ابي مریم ته په دغه دوه کې بیا ورسته بیا یو اسلام راوړي اسلام چې راوړي بار به ویل چې هغه موږ د اسې درواغ سره غوټه کړله پیاله موږ پټه کړله مګر الله عز وجل خبره ښکاره کړله معنا پیاله د دې حق و چې را سوا یې خستره فیصله نه کې نه د سوي نه د بودیل قریبانو نه کې قسم پر موږ اخستې دي او نه د نبی علی السلام قضاوت چې دوه واری بیا پر موږ باندې وکړي نه دا غلط دي دغه واقعه هلته پیښه سوې ده د دې واقعې مطابق نو بر الله تعالی دغه هدایت نازل کی په دې آیات کریمه کې چې ذکر کیږي دا اوس آیات چې موږ وایو مفسرین رحمت الله علیهم وایي په ګرد قران کریم کې یو دغه ګران آیات یې د ترکیب د لحاظه ګران دی او هم د معنا د لحاظه ګران دی نو زه به په یو ساده ژبه ووایم ګوندې خدای کالا پاک ما ته توفیق راکړي چې سامي ووایم پکې ختم نه وزم او ستاسې په دماغ کې خبره راشي چې ان نزول ستاسې په ذهن کې ادي پروت چې قصه دغه رقم و الله داسې فرمایي یا ایها الذین یا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی شهادت و شاهدي بینکم په مابین کې ستاسې اذا حضر احدکم الموت چې کله را حاضر سوی وته ستاسې مرګ ومحین الوصیه په وخت کې د وصیت کولو اسنان دوا نفر دی زوا عدل خاوندان د عدل منکم ستاسې د قسمت څخه دا ما تحت اللفظ ترجمه ویل یا فلا شهادت بینکم تراسه شهادت و شهیدی بین کوم په مابین کې ستاسي دا اصلي خبره ده چې شهادت الخصوم کې بین کوم شهیدی په مابین کې ستاسي نه د خصومت په مابین کې ستاسي واقع کیږي نه شهیدی او دلته په شهیدی تعبیر ځنی کوي شهیدی نه د دلته واقع اصلي هغه وصیتي هغه د وصی خبره هغه وصیت درول دا وصی نه ګو کې شهیدی چې درې ده د خبرې ګو کې شهادت کني دلته شهادت نه دی او نه شاهد دلته استمراج دغه وسیدی چې درول سوې دي لکه دغه دوه نفر چې وسیان کړل نو یاره کسانو چې ایمان والاست شهادت او شهادت یعنی وسید درول بین کوم په مابین کې ستاس چې په خپل منځ کې د وسید ضرورت پیدا کی څه وخت اذا هغه وخت حق دره چې را حاضر احد کوم و یو تستسر حاضر چې څوک ورته راس الموت او مرګ مرګ وکړه روان دي د تر حاضر سو او ته وسیت ضرورت لري نو دغه وسی په مابینس کې ستاسو چې دی په کوم وخت کې ته درایه و محین الوصیه چې په وخت کې د وصیت کولو چې ته وصیت کوي وصیت معنا غ سړی وصی کوي چې د ازما مال به در ورسو پوری ورسه نو دغه وسی به څوک اسنان دغه اسنان درته خبر ده هغه شهادت و د پاره دی نو شایدی په مابینس کې ستاسو اسنان دوه نه پاره دی طالبانو تاسو خو به دې پوهیږئ چې اسنان خو ذاتی دا دوه نه پاره دی شاهدي خو صفت دی نو ذات پر صفت څنګه حمل کوي حمل یې کله کیږي نو به د اسنان سره هم شهادت شي چې هغه شایدی په مابینس کې ستاسو چې ده شهادت و اسنان شایدی د دوه نه پاره ده اوس خو اسنان مرفوع دی خبر دی خو شهادت ورته مضاف کې برای منصوبه کیږي شهادت و اسنان شایدی د دوه نه پاره ده نو هلته د شهادت څه ما مراد وسایت کی دا وسایت چې راځي په مابینس کې ستاسو هغه وسایت اسنان د دوه نه پاره دی دوه نه پاره وسیان کوي او دا حکمونه چې په دې آیات کریمه کې وسکر کیږي اکثر پر استحباب حمل وجوب نه دي چې خامخا به سړی دوه نه پاره وسیان دري په خبره پوس واس واجب نه ده شته د چې دوه نه پاره لکه په دې واقع کې چې دا پېښه ده خو دوه نه پاره وسیان کوي دي نو ما په خبره تاسو وس په دې لاس وسی درور پاره دي چې سړی به خامخا د اجازه ما عمل پر پلاني پوري ورسو کې نو ورسو او کې وسی ونه دروم پروا نه لري او نه دوه لازم چې خامخا به دوه د یوې وسی کیم سي دي نه دا لازم ده چې خامخا به مؤمنان وي کې کافر وسی کی ام سي دي لکه دلته وسی شو چې نصرانيان وو خوشا ده چې دوی شدا ده چې عادلان شدا ده چې مسلمان دا سره دا وسی دا استحباب دي نفس نه دا وسی در ول لازم دي نه دا دوه والی لازم دي نه دا اسلام لازم دي استحباب کارونه دغه شدا ده چې پر دغه رقم یلو نو کې دا استسب متوجه است په وخت کې دا وسیت اسنان دوه نه پاره چي دي دا دوه وسایت چي دي دا شاید د ما بین دغه وسایت په ما بین کې ستسي هغه دوه نه پاره بم څنګه دا وا عدل دی دواره به خویندان د عدالت او د انصاف خاینان بنی او دا به څنګه یمن کوم ستسه د جامعه مؤمنان بی او اخرانی یا دوه نور من غیر کوم ستسه د جامعه ما سی او چې نصرانیان ګر سره نو ګوره په آیات کې هغه مستحب شیان ویل دي اول خدا وصیت کې دی چې شهادت بین کوم معنا وصیت په ما بین کې ستسه وصیت معنی چې وصیت درول په ما بین کې ستسه سره کم دی اسنان دوه نه پاره وصیان دي مال د وصیت فرض دی څخه مخه وسره څوک وسې کې یا دا دوه نه پاره واجب دي یا دا زو عدلنه واجب دي نه دي پسقان دي وسیان دي او دا من کوم واجب دي یا سیس د جامه جنې ګرسه او اخران خو دي اختیار در لري در کې که اغه خو وسې درول ک کې و ام دغه نه هغه شته طریقه ده چې دوی ان انتم ضربتم فی الارض نو دا ان انتم کچيري تسي واست او ضربتم تسي سفر ک او فی الارض فم زکه کې فأصابت ورسدیکم تسیت مصیبت او غم الموت د مرگ د مرگ غم در باندې راسه د سو د مرگ په غم لګیاس ولې نو اغه رقم وسط چدی ته دونه پر د غیر د بیان شو شرط دادی په دا پای کې در ورته شو شو ان انتم ضربتم فی الارض که تس په مزکه کې سفر کا وز دغه د مزکه سفر چدی دا نه منه که په مزکه کې تس سفر کا بار دا وسیل لازم دی الته نه دی لازم او دا نه د لازم چې وسی بسری خامه خادری که مسافر په علاقه کې نو که په کور کلی کې مرکه دی نو نه غواړي کدلته امې دره ولای شي مال دغه اغبلا طریقه ده چې کدلته دریم سری خدا به ډیر شه چې ته مسافر الته مال درڅخې بیا چې در جزا پوری څوک را رسی څوک به را رسی یو سرپرست ورته وټاکه یو شار سره وټاکه عاجل سره وټاکه هغه چې مسلمان یو هم کنو بل څوک وټاکه نو ترجمه ته به زرا زم د اثر سره ور ایغه کسانو امنو چې ایمان ولای است شهادت و سوالی بین کوف ما بین کستی سے شهادت ترجمه په چاد په وصایت سم دم د اصلاحی شهید نه د زنی مراد چې یو سړی پر بل چې باندې شهید کایه شهادت و سکول بین کوف ما بین کستاسی چې دی اذا وت حضرت الاحاضر س احدکم یوت استس الموت مرګ ور تراسی او محین الوصیت په دې وخت کې د وصیت د حین الوصیت دا بدل د مخکې څه خصونو چې په وخت کې د وصیت اسنان دوه نفره دي دا وسی درول چې تاسو یې معنا وسی درول د دوه نفرو دي زوا عدل چې خویندان به د عدالت او د انصاف وي او هغه به امي منکم سس سخه مسلمانان به او اخرانی یا نور دوی من غیرکم ما سواله تستخص تست د جنت سخه نه د بل د سخه ان انتم هم کچیر تس واس ضربتم سفر مکوا فی الارض فمزکک فاصابت نو بیا ورسیدی کوم تس ته څوک در ورسیدی مصیبت الموت غم د مرګ در ترا ورسیدی داخه د وسی درور چل در ورشا و چې دوه نفر عادلان سس د جامع څخه ورسته چې نو دی بیا راشه د مال د تراوړ بیا نو څه په وکی هغه ترجه الله درشي تحبسون تس برابند کی هما دی دوه دغه دوا وسیه معنا وسونه د هما هما په دغه ویل دي چې دلته واقعه ده شنه نزول دغه رقم دي کنه دا لازم ده چې دوا وسیه بي که یو هغه یو بند که څه وخت من بعد ورست اسولات ترمنزه ترمنزه ورست دا ګوري دا شریف شریف اوقات په قران کې ټاکل سي وجدا نور به څه پر کې دي که دا پر کې هغه ولې دغه وخت لا یادي چې ترمنزه ورست چې دا وسیه درور سوی دی بارا چرالی ما لرا ورسه بارا وخت اسایب ته دل تراسه تفاسیر ټول لیکي چې په ټول وختو کې به شه مبارک وخت مازګر وخت دی ولی خدا سولاتي وستا ام دی او خلک هم ډیر راجمه کیږي در ته دوی خبره بارا پر دی وسیه باندې رالی یو وخت ډیر بزرګ در مازګر در منزه ورسته نه بارا خلک درغه ما شام پر خپل ذکر کې برای دا ډیر بزرګ وخت چې بل کار راځو نس دا د وخت د باوی پر دوا چاو د وخت د باب د وخت بوج پر درالی چې د دې وخت به حرمت څنګه کوي چې درواغ وای بل د خدای مخلوق پر را ټول دي چې ګرد خلکو توازی ما د ته بوای چې شو تاسو لیک ته وسې کړې څونه مال یې در په د څو وامه پسې دي دوا یو دا وامه په پسې دي چې وخت ډیر بزګ نو خو غالبا چې من بعد سوالات د جماعت نو د مازګر خو مسجد بو امه د مکان د امر سره سو او بل د لمانځه چې دا وخت د زمان دا بزرګي مر سره سو بل د خلکو هجوم دي چې دا ګرد خلک حاضر کدی دلته درواغ وای په سبب به ګرد پر مخ ورته کوي مړه دی ودا مخه دې نه دی ویلي دوا سوه نفر موجوده تا څنګه درواغ وای خو دی رسوا کیش الله وای تاغه سی وخت یې ودا بارا چې ودا بارا به څه چم وکي ودی ته وای چې ونس چې ته او خدای ک دا سړی چې مړ کدی او تا ته بالا بود مال درکړي بس وای دا د به براوی چې وو الله حاضر دی په خدای مې قسم کې ما ته بل شی را کړی دغه شی را لره راکی ګوره دغه وسیت څخه د وسیت په باره کې بیان اخلي څه وخت به ځنی اخلي دغه وخت ځنی واخلو تحبسونه تیس برا بند کې حبس بند ته ویل کیږي نو ته مرته چې ځمه و د وزمه ما په کار دی لته و درېږه خلک ګرځي حاضر دي منځ دې سوي دی وخت بزرګي بار ته وکه بیان ته څنګه وسې کړی تحبسونه تیس برا بند را حساب کې هما دې دواړه دا وسیان من بعد الصلاة ورسه المنزه صلات خې ذکر کې دا به تفسیر وایي چې معنا د مازګر مز نو ډیر مناسب دي او بل دا دي چې دا د مازګر وخت مال خاص نه دي دغه مستحب دي بل مز بل مز مطلب تر منزه چې ورستي حتی که دغه خلک د ساده جن څخه نه و د بل جن و د اوغو د عبادت وخت چې د عبادت وکي برو ته و درې دغه عبادت کې ما دی وکي لکه زموږ پر تانم نه وای دغه دی اوس په داسم د تناس ما خبر کې معنا چې نه وس خونه بخیر داسم ما يم لرم تر منزه وخت نه خو بخیر درو باغ نه و یا یو خبر کې هغه دی اذان ما دی نارس په داسه در تناس پلاني خبره راځ کو و د ته بم دغه رقم وای چې هغه دی عبادت کیم وکی ته وسې سوې څونه مالې تا ته درکی ته چې برا بند کی هما دې دواره من بعد ورست اسولات تر مانزه فیقسمان نو دې په قسم برا واخل دا دوار کدوا ک یو نو خو یو به قسم اخلي نو دا دوا خو مال ماز په دا واقع کې پېښه سوې د کنه لازم خو بنې چې وسې ان بدوي دې په قسم واخل سره کم بالله فعلا عز وجل سره بدی قسم واخل چې ما دې په علاقه قسم چې دغونو پی سی بالا نه وي انیر تبتم الله وی دا قسم نو هغه وخت ورکه این یرتبتم که چیرې سیسی شک وو لکه دلته چې د چا شک پیدا سو د دغه بودیل د قربانو شک نو پیدا خو هلته پټ چش پیدا کړی و خط خو هلته پټ دی لیدلی وو راخسته و بار ول د نور شی وکنو په دې چې قسم برا ور لره ورکه نبی علی صلاتو و سلام نو قسم به دی واخلی بالله د الله په نام سره او دا قسم چې تور لره ورکه د مازګر منزور صدا په کې څو وخت این یرتبتم که چیرې سیسی شک پر دی باندې چې یاره په مال کې خیانت سوی دی نو دی به بار څنګه وای دی به په قسم کې دسی وای چې په الله می دی قسم خو یې لا نشتری به ثمنن لا نشتری موږ نه رانی سو به په خپل قسم سره ثمنن پیسې زه قسم د دې د پاره ولا کا واخم چې پیسې وګټم زه حق خبره کوم نو په خبره پوسوي دی به وای چې موږ نه رانی سو په دې سره پیسې ولو کان ذا قربا ولو کان قد سهمی اغه سړی چې موږ دغه د پاره قسم اخلو ذا قربا خاوند د قرابت یعنی دلته په دې مسله کې د وسیت چې د واقعه پیښه ده دا دوه نفر چې دلته قسم اخلي دوی چې د پیسې ګټي د قربانو د پاره که د ځان د پاره مثلا کې دی ګټي بابا قریب خو دلته نشته دوی به داسې قسم لا واخلي چې زه چې کوم قسم د الله په نامه یادومه د شاهدۍ د پاره چې معنا زه وایم چې ما ته نورې پیسې نه دي راکړي چې که په بله معامله کې چې زما هم ګټي زه چې د کوم چا د پاره شاهدي او قسم ورکوم زما قریب یم د هغه هم ګټي نو څو ګټي راته متوجه دي یو مې د ځان پیدا ده بل مې د قریب پیدا ده لا یې ولاکه واخلم د پیسو د قسم زه حقه خبره کوم کیدای شي مضمون پوهیږي. اگر چې په دې مسله کې د دې د قربانو دپاره پایده نه ده، په دې مسله کې فقط ځان خلاصول دي، یا دې به دغه سلوي چې معنا چې دوې پایدې چې زما امید قریب لا ولاکه زه غلط قسم واخلم، اوس خو بله یوازې زما دپاره ده، ځان دپاره خې بېخي نه اخلم. نو دوی به قسم واخلي چې لا نشتري موږ نه رانیسو بهې په دې خپل قسم، سمنن پیسې نه رانیسو، ولو کانه ذا قربا، ولو کانه که څه هم وي دا سړی چې زه قسم ورته اخلم ذا قربا خاوند د قرابت یې لا نه اخلم، نو خو زه به ام یم قریب به مې له ام یې، د دواړو به په شکې پیدا وي. ولا نکتمو شهادت الله، ولا نکتمو او موږ نه پټوو شهادت الله، دغه شهیدي د الله چې موږ یې دلته د الله په نامه باندې یادو، دا موږ نه پټوو. وام که مې پټه کړل انا موږ اذن په دغه وخت کې لمن الاثمین، موږ د ګناهکارانو څخه یې، که ما شاهدي پټه کړل بیا نو زه د شک وتلی د ګناهکارانو څخه یم. دغس قسم به دی د مثال په طور په دغه باره کې واخلي. زما خبرې ته که متوجه شوي یاست، هغه مضمون ته چې ځینې واخیستي، که دغه د مړي ورسو پر دوی وصیانو باندې شک پیدا کړي، بره څه چمپه کېږي؟ د مازګر تر لمانځه وروسته بیان د دوی څه اخیسته کېږي، هغه هم په قسم ځینې اخیسته کېږي. قسم به هم اخلي، او دا به عمر سره وایي چې په دا قسم کې زه د پیسو اراده نه لرم چې یا ځان ته وګټم یا یې قریب ته وګټم. دا دغه ده، نو حق خبر دغه ده چې معنا دغه قدر معلومات پلانې را کړې وي، زه وسې ټاکلې یم، که به ما غلطي کړې انا اذا لمن الاثمین، انا موږ اذن په دغه وخت کې لمن الاثمین، د ګناهکارانو څخه یو. نو دغه بیان د بودیل قریبانو د دا تمیم و د دا عدی بن زید نه واخیستي، خو واخیستي، خو د نبی علیه السلام په حضور کې واخیستي. پیغمبر له شاهد شاهدان لري چې دوی دا پیاله پټه کړې ده، ولیا فقط خط دي، نور خط خو شاهد نه دي. دوی چې قسم قسم یې دغسې ورته کښېښود، دوی قسم پر واخیستي، مګر خو پر هغه سربیره بیا پر دوی تهمت رالی که نه رالی، ولې خو د پیالې سر ښکاره شو هلته بل ځای، چې هغه د خط و پیاله سره یو ځای سره ومشتله، په خط کې هم لیکل شوی وه او په ادام شو، په مکه کې ښکاره نه شوه، او زرګر وایي چې دوی ماته پټه راوړه راباندې خرڅه یې کړله. دا هغه ځای اوس کسې بیانوي. فان عثر، که چیرې اطلاع راله، فان عثر، که اطلاع وسو، خبر وسو علا پر دې خبره باندې چې انهما، دغه دوه وصیان چې دي، استحق دی حق دار سیوج اسمن د ګناه، دا خبر رالی چې یاره دوی خو ګناه ګټلې ده. ګناه ګټل څه معنی؟ معنی درواغ یې ویلي، خبرې رښتیا نه وه ویلې، دلته په دا خپل بیان کې درواغ نه وه کړي چې پیاله موږ نه ده اخیستې. فان عثر، که چیرې اطلاع راکړه سول، خبر پیښ سو علا پر دې خبره باندې چې انهما، دغه دوه وصیان دوی څه چل کړ دي، استحق دی حق دار سوي دي اسمن د ګناه، د ګناه سړی څه وخت حقدار کیږي؟ چې حقیقت پټ کړي، نو خو دوی حقیقت پټ کړی، دوی حقدار سوي د ګناه، نو بیا به څه چل کیږي؟ فآخران، بیا نو نور دوه دي، فآخران بیا نو نور دوه دي، یقومان چې هغه به ودرېږي، مقامهما په ځای کې د دې دواړو، په خوا دوی قسم اخیستی اوس به هغه د دوی په ځای کې ودرېږي، قسم به واخلي. دغه دوه نو څوک دي؟ من الذین، دا بیا د هغه کسانو څخه دي، استحق چې هغو حقداري کړې ده، حقداره سوي دي د دې میراث، علیهم پر دوی باندې، چې پر دوی باندې هغه د میراث حقداره سوي دي، استحق چې هغه حقداره سوي دي د میراث، علیهم پر دوی. الاولیان هغه نږدې، اولا هغه نږدې وړو قریب ته ویل کېږي، اولیان یې تسنیه ده په خبره پوهېږي. الاولیان هغه نږدې، نږدې و چاته و؟ مړي ته. باره به نو د مړي په قریبانو کې چې دا میراث خواره دي، د مړي قریبان ګرده میراث وړي، یا چې هغه میراث فی الحال دی اخلي، هغه کسانو مړي ته ډېر نږدې دي، د میراث خو خپلې خپلې درجې دي. بابا د مړي چې زوی ژوندی لمسی میراث وړي، نو خو نیو دي برای زوی حقدار دی، زوی به راپیش لمسی به نه راپیش کیږي دغه رقم. نو چې هغه نږدې دي و مړي ته، دغه به باره راسي د دغو دوه کسانو چې مثلا لکه په دا مخکې مسله کې چې تمیم و عادي و، دوی قسم اخیستي، اوس به د دوی پر ځای هغه ودرېږي، قسم به واخلي چې په والله بلاجز ما قسم یې چې د څه کړي، چې دغه شی دوی وړی دي اخیستی دی. نو نو په ان عسر، که چیرې اطلاع راله پر دې چې دوی مستحق سوي دي اسمن د ګناه درواغ یې ویلي، په آخران دوه نور دي، یقومان چې دوی به ودرېږي، مقامهما په ځای کې د دوی دواړو، دغه دوه نور نو څوک دي؟ من الذین، چې دا د هغه کسانو څخه دي، استحق چې هغه حقدار سوي دي د میراث، علیهم پر دوی. الاولیان هغه نږدې و مړي ته، دغه در یادوم. فیقسمان، نو دوی به باره قسم واخلي چې بالله لشهادتنا احق من شهادتهما، بیا به نو دوی قسم واخلي چې بالله قسم دي لشهادتنا، چې زموږ دغه شهیدي چې دا اوس موږ وایو، احق دا حقدار دی من شهادتهما، تر شهادت ته چا د دوی دوه، ومعتدینا او موږ تجاوز نه دی کړی. دلته چې دی ګوره بره بیا ودی ته نبی علی صلوات و سلام چې شیشه ودی ته بره تیش نو اوس قسم واخلی نو خو د اخوا چې بیا دی اغه دوه چې دی چې شې دی ښکارا سو اوغه کې پر دی دغه دعوه وکړله اوغه له بره ته دا اقرار هم وکي اغه دوه نه پر چې منکره بره ول سیدی اغه شی چې و اغه موږ د دوی څخه راند د دا سړی چې مرکې دی رانی ولې مو اگر پیالہ چلتا شکار اسول جن پر دا اوا کر رسولات دغه دی فقط کیم لیکل د زرګر سرم ته دی دوه را حاضر کړه دی دوه چې را حاضر کړه چې دا خو خبر در مر سپین سوزی مړ پیالہ خو تاخس یا بارل پیالہ خو مسله د سی و دوره دی مجبور اس بار خرڅوله پیالہ چې خرڅوله موږ دین رانی ول اش دا چې مرانی ول نو دی موږ په اوله ورستات ول چې بده خو به شی خرڅ کړی نه تیس ته به در کړی نه تیس په هغه ورځ ول ول یا دیور مشک بیا پدین کار کاوه نو مول مش شیطان نو نو چې شیطان نو وسړي چې د بدایل قربانو ته اوم وایي چې روانه خرڅه کړی دا ولکه ومني نو یا راسې خپل پر پټه کو کیسه خلاص کو چې وس شیطان وای ما وایلا نو دلته د چا د خوا دعوه بیا را دایر رسول د هغه در وګجون شیطان د خوا چې یعنی مش رانی ولې د دعوای پر دی وکړ د اشتراو درانی وله د مړي ور سبب د اشتراو درانی وله سمون کیرس نو قسم خو مونکر ته کیږي پیغمبر علی السلام بار دی ته قسم شې شو دا د مړي ور سوت هغه چې هغه ډیر نږدې ور سایه په مضمون تیس په یږي خو مخکې قانون مر ذکر کی چې بینه پر مدعی دی یمن علی من انکر دی دلته خو بیرته د غدوانه پر در وګجنان چې د نصاراو د غدوه چې برای دعوه د چې شي دعوه شروع کړه درانی وله کول موږ رانی وله دا هغه من کې سول رانی وله جنو ولا کی کوي په اول ورځ موږ درته وره مال په تیس کې به شي خرڅ کړی نه تا ولیا نه دې من له اوس بیا موږ رانی وله دا دی بیا باندې کول موږ شیطان نه درلود نو د وامه مو نسو ویله بار مو پټ کړل قسم وسو من کې ته کیږي من کې د مړي ور اساس و وس ولې هغه د خاصه دعوه کړ د ایرس و چې موږ رانی وله دا نو پیغمبر علی السلام دې ته بار چې شکر شاو قسم نو دی بس چل کی دغه د مړي نږدې قربان چې د میراث حق دار دي فیقسمان دی به قسم واخلي چې بالله په الله مې قسمه لشهادتنا چې زمر دغه شهیدی معنی زمر دغه خبره چې کوي حق و دا حق دار دی من شهادته ما تر شهیدی او هغه د دې تر اقرار شهادت شهادت ذکر کیږي عین شهادت نه دی شهادت خود شریف ازای کی حاضر شهیدی ده کینو شهیدی خود ته نه دی خود وصیت مسله ده و ما تدینا او مش تجاوز پر دین نه دی کړی د ځان دروغ ولاک شوی ان اذل من الظالمين ورده جه په پای کېم دا غسره الک پای هغه بل آیات خلاص دي پای څنګه ان اذل من الاثمين ذکر سوی و دلته به ان اذل من الظالمين او خو ویل چې زمر جه په علاقه قسم کې بالا شی را کړی وم که خبره دا غره کم نه زده ګناکارانو څخه دغه بیا وای چې زه پر د تجاوز ولا کوم خو هغه دی دلیل پیدا چې په خاط کې لیکلی دی التم ده او د دروغ هم صاحب سره د مخور شی نه دی را کړی وای ما ځنی رانی ولی دی نو برل ان مشکبه مشته تجاوز کوو اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین مجد بد چا څخه دی ظالمانو څخه بوی تر دغه ځای پوری دغه یو آیات کریمه خلاص دغه سلسله چې دا بیا د دې کار پیدا چې الله دغه دستور کښې شاو چې که یو مرکې داس په سفر کې وځ داس یو وسیل دروي د دغه کار پیدا الله تعالی ذکر کی او دا قانون یې څنګه راته کښې شاو چې اول به هغه وسیان دلته اقرار وکړي کبیر فرض د دوغه خلکو پر دوی شک او اشتباه پیدا اسوله با به نو داوا پر غو د ایر کی بره به بیا دی راځي بره بیا کو غو څه داوا پر دی کول دي په قسم ورن را ور کول سي دا دواړي لارې ښه شولې اول و دغه وسانه ته قسم ور کول کیږي دو ام ور کده دی په قسم خبره حل نه سو دوغه اشتباه و بیا و چاته قسم ور کول کیږي د ملي ورسوته علاوه دا ډیر د فائدې شي دي بره دغه وسان چې ته ودره دا وسان بره بیریج بره نو دی بیا دروغ نه وای و دی وای ما سه خسي اقرار اخلي مې په قسم را سه اخلي کز ما په شک شبه پیدا سره بیا وجه بل ته قسم ورکول کیږي خو بیا دی را باندې اخته یا را سوار دا وراله سم خبرو کو بس آیت کریمه کې دغه مضمون وای واخر دا وانه الحمدلله رب العالمین.